الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل دو رسول الله عليه الصلاة والسلام سيرت عامن ديزه تور صاحب پنځم کال د هجرت هغه ختم شو چې باغی کې غټه غزوه چې شوی و دا د خندق او د احزاب او عبید بنو قریظه او په دې کې د پردې مسله نازلې ده او د زینبی رضی الله عنها سره نکاح پای کی چې بازی فیدی وی هغه بیان شولی د دین بعد شپږم کال د هجرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه کې شپږم کال لا شروع شو دا مسلمانانو کال شروع کی د محرم د میاشت نه اسلامی تاریخ کې دا محرم میاشت دې شروع کیږي په ذوالحجه باندې کال ختمي ذوالحجه کله اخري ته ورسي لکه زمنګ دا اوس محرم مې شروع ده او د نبی صلی الله علیه وسلم د هجرت نه بعد سوار لسوا دیش کال پوره شو دا یو دیشتم شروع شو یو دیشتم کال و شروع شو داغه د هجرت نه بعد نو کله چې شپږم کال راغې نو په دې کې مختلفه واقعات رااله چې دا غیر وجه الله سبحانه و تعالی اسلام له ترقی ورکړله او هغه کمزوري ورورو ختمېدله طاقت پیدا کېده او غلبه د اسلام طرف ته خبره روانه وه نو په دې کې بعضی مختصره جهادونه شوي دي او بعضی ناشنا ناشنا واقعي راغلي دي چې دا یو تفصیلی تاریخ ته بسړې اشاره نه کوي نو د اجمالن خبرو ته اشاره اوله خبره په شپږم کال د هجرت باندې چې واقع شول دا سریته زید ابن حارثه رضی الله عنه الى القرطاء او دا واقع مخکې مون بیان کړی و چې پای کې اسمامه ابن وسالم نه ولې شوی و دغه غزوه په کې واقع شو لا غزوه د بنو لحیان او بنو لحیان دا یو قوم ده او مکی ته نږدې اوسېدل دا قدس د لاقینه مخ کې قران علاقه او توای هغه کې اوسېدل او دا خلق دي چې د نبی صلی الله علیه وسلم هغه لس مرګري په خوا زمانه کې شهیدان کړي وو خبیب رضی الله عنه چې بګینه وله او عاصم بن ثابت انصاری هغه به شهید شوو رجیع علاقه کې نو اوس په نبی له سلام بدل نه خسته په دی وجه باندې چې ګر چا پیر دشمنان دي مخې ته غټ دشمن ده او دا کسان چې د دشمن په خوای کې دي د غټ دشمن خوای کې دي نو بدل نه شو خسته د الله رسول علیه السلام بار کار ترتیب سکه او به ترتیب نه جلتی په تهور اندفاع کې بنره ته چې په جلتۍ کې راځي وبسندس ارث تبا کی بلکې ترتیب سره یو کار کاو نو دی بنی لحیانو ته وسو چر دیوز موږ مرګری وجلی دی او ظلم کړی دی ایمان هم نه راوړي نو د دین خپل بدله اخستل پکار دی رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل روان شو په دې شپږم کال باندې ځان سره مرګری واخستل تقریبا 200 مرګری مجاهدین واخست او روان شو د مدینې نه د محرم د میاشتې نه روستنې میاشت کې روان شو د سفر نه بعد د شټیمو او په مدینه منوره باندې عبد الله ابن ام مکتوم صحابي چې بسترګو باندې ړوند دوی مقرر کول مکه موږ دا ویلو چې سړی به ځکه مقرر او نائب الملک هغه مقرریږي نائب الخليفه خليفه چې چرته ځان له نائب هغه نيسي نبی رسول الله صلوات الله وسلام بدا غالبا نائب نه و ړوند صحابي جمع به ورکولې په مسجد نبوي کې دا زمانی مشري دغه چې جمع به ورکولې او د خلکو تربيت به کاوه دړون سړي په امامتي دارواده کم خلکو جدالي کړی دا مکروه ده د فقہی کتابونو کې راځینو دا کمزوري مسالې کړې ده نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد نبوي امام به دا مقرره او کله به خپل نه وو او jihad لا بتاو مشران مرګري به بوز نو دای مقرر کا خپل روان ش شام طرف ته روان شو دا رئیسی سیده لار چوه دای پریفدله او په بل طرف باندې روان شه دي د پاره چې منافقین او مشرکین ته وروکي توريه وکي چې دا غني بل خوازي او دشمن د غفلت په حالت کې ناشتي جدا په حمله وکي دي د توريه ویلې کې دي چې توريه عملی کله کله نبی رسول الله توريه قولی هم کوله تپوس به کاو چې دی بلنکی علاقه د کومه لار ته لیدا څونه ورځې کې شوی رسی د دې لپاره چې د خلکو ذهن دې طرف ته واړی هغه به حمله په بل طرف باندې کوله زګل حرب خدعه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایدا jihad چه ده دا د دوکې شه ده دا د زور شه نه ده دي کی چلول دا دوکه د کافر لور دی زمانه کې ډیره ورزي چلونه ورر ناشنا ورزي ځان د شرع سم له یومنس کې کار کوي ځان د مظلومي صاحب یومنس کې کار کوي نل حرب خدعه نبی صلی الله علیه وسلم دا طریق اختیار کړ په یو طرف روانش به چې سمځلې وکړو سوروز نیمه بی تخفل لاری تر واپس بنو لحیانو علاقی تا چه ورنزدی شو دا غاغ مرگری چه کم شیدان شیو لاول ال تورا ره آغا مقبری تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لار کم زیگه چه اللس مرگری نیولی شیو بازی بگی بود لیلی شو بازی دلتا شیدان شلو نوی فترحم علیهم و دعا لهم آغی دو پار دعا در رحمت وکر لکا مقبری چه سر کم دعا کی السلام علیکم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وان ان شاء الله بكم لاحقون نور دعا کوم دي زګشتا اپ خپل جيبه کې سلام مقبره کې دعا کول شي چې الله سوچت کې دعا وکي او کې دام راغلي دي نبی صلی الله علیه وسلم کله کله د سیم کړي چې الله سوچت کې دعا وکي او کې د مرنه دعا نه د وختلې مرته دعا کړي چې الله به دې رحم وکړي شهداوني مدد نه طلب کړي او نه د ارواح نه پویزات ولا خست دي بلکې هغه دې دعا کړي چې الله دې معاف کړه رحم په وکړه درځي ولا وشته کې دا دعای وته دا د صوفیا یو رانا قدر شي یو دي مړو نه پویزات حاصلې بلکې قبر ته وای بلکې کې بزر کې نه استاو دي پویزات به دې حاصل اول او برکات او سمره چې په ادب باندې وای مړي ته ودرې دونه به د برکت ته تملوي یو دونه به سره مدد کيو د تصوف کتابونه کې دا ګړې وړې خبرې لیکلې دي د عقیدې خلاف نبی رسول الله یو ته دعا وکړه او دا غسان لال بنو لحیان باندې حمله وکړه بنو لحیان شو ناغيو ځان یې تیار کړو د مخک نه پوه شو چې موږ باندې حمله کیږي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم روب ډیر زیتو چې دشمن باندې بورتن روب ډیرو نو نه شوټینګ یې درنه دي څو تختیدل فی رؤوس الجبال د غرونو سرونو ته تختیدل رسول الله صلی الله علیه وسلم په محله کې دیار شو یو ورځ دوه ورځې پرځې کې وو نستو دي لپاره چې دشمن ته دا وروکي چې موږ د سیاسي منډي والا خلق نه یي او مجاهدین یې ولېګل د دیو پسې چې تاسو وګورئ په دې ورونه کې څه کسان چې ویني سي خو به مونږ نه ولاږي د سې ورک شو چې سم ورک شو یو کس باندې مقادر نه شو چې را ویني سي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ځکه یو به د دې ځان روان شو اسفان الله کې ته لړ اسفان د مکه مکرمه او د مدینه مابین کې وزیده مکه ته قریب دی او اتیاملو کې تقریبا ده دې ته ورغه او دا هغه ځنه یو لس شاه سواران مجاهدین اس باندې شوار او فوارس هغه توای دای ولېګل مکی ته قریبی ولېګل اسه قراء الغمیم لا قوت توای چې مکی ته نږدې زیاده ابو بکر صدیق رضی الله عنه دغه مشرق کو چې تاسو لړ شي او دغه لاقی ته اسه لړ شي دا ولې لېګل د دې لپاره لتسمع بها قریشن چې قریش د دې اسونو په باره کې ووري چې د نبی له سره دوسرے مجاهدین دیجه پورې رال او ګوره موږ ته د مدینې نه دونه راځي او را قریب کیږي اغي باندې روپ دا چولو د پاره او دا غي د غوسه کولو د پاره او د الله سبحانه و تعالی دا بندګی ډیره خوخه ده چې یو مؤمن را لګي یو کافر غوسه کوي دا د اهل حق بندګی ده د پیغمبرانو بندګی ده کافر غوسه کوله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عملا صالح الله فرمای مؤمنان چې کله په یو لار ګرځي او کافر پاغي غوسکیږي خپکی یا د کافر نه شی راخلی الله دی له بده نیک عمل لکی دا عبادت ډیر خلک نه پیژني د کافر خپکول او داغه غوسکول غزلی لکول دا ډیر خلک دا عبادت نه پیژني دا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم او د بندگان عبادت دی چې کافر غوسه کول او د څه کار کول چې په غوسه شي او خپش دا د الله دشمن دی نه خپ کولې د الله بندگی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه کسان دي د پاره ولې ګل چې جنگ موږ نه وکاسې کافر غوسه کول او خپ کول دا قسم مزاج جوړول پکار دي دا سیرت موږ د دې مقصد د پاره بیانوي چې موږ د څه مزاج جوړ شي لکه څنګه چې د نبی صلی الله علیه وسلم او دغه صحابه جوړ هڅه د صوفیو د بزرګانو مزاج هم جوړ نشي بقدر صوفیان بل شان مزاج دي هغه شان نه چې دا قسم مزاج جوړ شي دا قسم به بيتر واپس شول نبی صلی الله علیه وسلم مرګري شروع او واپس بیت مدینه ترالا یو څار لږ ورځې په دې کې تیرې کړې په دې غزوه کې تقریبا څه جنگ ما پکې ونه شو خو لیکن دومره دا چې دشمنان و تښتیدل او په یوه باندې ذلت تاریخ ورو پراره قریشو باندې یو نو عرو براغه چې دا دونه تکړه خلک دي دلته وسره زی نو په دې شپږم کال باندې دا غزوه شوه دي دا غزوه څه کوي چې نبی صلی الله علیه وسلم پکې خپل حاضر دی غزوه کې تواجد الله نبی پکې خپل موجود دی سریه هغه تواجد چې هغه پکې نه نور مرګری لیګری چې تاسو لاړ شئ هغه فرمایلی چې زما خپل خوخه دار چې زه هر سریه سختره لاړ شم زما دا خوخه چې زه لاړ شم د الله په لاره کې دا سخت تیرول دار له خوان راکی او د الله د شي بندگان خوخي چې دا غو د دین لپاره سخت تیرې یخنی ګرمي او یری او لوګي تندې تیرې د شي بندگان صرف چې راحتي زندگی تیرې د څه ژوند دي چې همیشه لپاره سره پر راحت او راحت او راحت کی وي نو دې تاګه سوسه کوي د دې چې نبی صلی الله علیه وسلم به تر واپس شو د دې غزوی خه اثرو په دشمنانو باندې د دینه بعد نبی صلی الله علیه وسلم سرايا لګلې وړي وړي سريي سیرت کې راغلي دی وته سريي نبی صلی الله علیه وسلم لګلې تر غزا د بنل مستلقه پورې غزا د بنل مستلقه غټه غزا شوې ده دا غینه مخ کې یو ته سرايا مختصری غلي غلي شوې دي چې دا غي اجمال اسی اشاره وته کې د دینه بعد نبی صلی الله علیه وسلم یو سریه ولګره د عکاشه ابن محسن صحابی عکاشه ابن محسن رضی الله عنه صحابی دا صحابی دی چې دا جنتی دی او په غو یازر کسانو کې داخله او یازر کسانو کې چې کم به حساب او به کتاب الله سبحانه و تعالی جنت تبوزی او د دې راز دا چې د کمالات دنه او د نبی صلی الله علیه وسلم دعا ولا شیوا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو فرمایله چې زما امت ما ته وکودل شو د بنی اسرائیل الله تعالی اولو کودل شو ما ویله بس ما امت وینه ده نه ده به خپل امت را ده وکودل شو چاډی رسید هی طرف ته چاو تر دماغه دار طرف ته په دې کې او یا زره کسان چې هغه په باب الایمن ما داخله دل هی طرف د جنت کې یو دروازه ده باب الیمن او توي پاغي باندې داخلي او دا خلې دي جدي صبح حساب نه کی الله وسې حساب نه کی به حساب به کتاب وځي نو صحابه لیا رسول الله دا څوک دي دا کسان دا او یا زره کسان چې به حساب داخليږي نبی رسول الله فرمایي چې هم الذين لا يسترقون دا خلې دي چې دمونه د شان نه طلب کوي ولا يتطيرون او بدپالین نسی بدپال وعلى ربهم يتوکلون او دې حدیث کې ولایک تهون مرغله ولایک تهون داونه نه لګي بزن داغ لګول دور قال ربهم يتوكلون خپل الله ته ځان سپاري کې دا سرور صفته بږي دم نه طلب کول بدپالی نه نیول داغ نه لګول او د الله په ذات باندې کامل اعتماد کول په هر څه کې دا یو خوې صفته اشي واره واره سید ښکار کی لیکن ډیره زیاته فایده پکې او کاشه به میسن ویل یا رسول الله الله دعا وکړه چې دې کسانو کې ما داخل کی او له دعا وکړه چې الله دې کې داخل کی بلی او کس پاسه دی رسول الله الله دعا وکړه چې مان به کې داخل کی وای سبقه بها عکاشه دا دعا دې کس د فارق قبل دل او هغه بس مکه پاسه د سبقه ته وکنه کوي ته دا دعا د هغه لپاره شو ته کیانه هغه ته دا ونه چې ته به دې کې داخل نه خو دعا دل نشم کولای مطلب یې دا و په دې کې به نبی رسول الله حکمتونه کړي چې دا شری کی باهلیت نه دیکه دا حکمت بل مرګه په پاسې مال او وړ بل په پاسې مال او وړ اړيو بوجه مال او وړ دیکه بده شي خري کی چې به دې لایق نه ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم نور دعاونه کثر دیو کله وکړه دا بهترین صحابي دی چې جنتی دی یقیني او په غویان زره کسانو کې داخل دی چې الله سبحانه و تعالی اوس حساب بنه کوي او دا ډېر لوی مرتبه ده چې د انسان سره حساب نه کیږي دا چا چې حساب کیږي کنه به الله بخي دام ډېر ګرانه خبره ده دا الله حساب لوی خبره ده اختر بل الناس حسابو نو دا صحابي دی دا ویلګو عمر علاقه تا عمر علاقه دا او دای په ربیع الاول کې یا په جمعاده کې لګل دي بنا بر اختلاف تواریخ او سلويخ کسان مرګري ولور کړله چې تاسو لارشي او الته قبيله ده د عربو چې مخکې په دې غزوه د خندق کې مرګري شي او مسلمانانو باندې حمله کړې و دی په ورشي بنو اسد او ایوب باندې ورشي دی چې په ورل نو مشرکین په یو شبي چې دا کسان راغلي او دا سلويخ کسان مسلمانانو اغه ته وتختیدل علاقه او تبرئ کودل یو دیو داینه او خان او غړي بزی په غنیمت کې تراوړلې ځکه کافر مال له مسلمان لپاره حلال او طيب دی د ټولو مالونو زیات حلال مال دغه چې د کافر نواخستل شي دی بازو خبر کې موږ تاکیدات د دې لپاره کوو چې دیو کې د زینونو نه بل قسم جوړلې نه په ځین کې د اعتراضات پیدا کیږي د صحابه څنګه د پردي مالونو راوړل او د خلک را تختول او دا څنګه د شي کارونه کړی دلته زین وران جوړ شوی دی صوفیانه زین جوړ شوی د پدی وجه باندې مجاهدانه زین نه جوړ نه ځکه د اعتراض غونډه پیدا کی په زین کې نو دا غزوه مختصره وانت وشو لاد دینه بعد دا محمد بن مسلمه رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم ویلو محمد بن مسلمه صحابی ذل قصی علاقته چې تلاشه لس کسانی ولور کړل او دلته دشمن حال به معلوم کی او د حمله لپاره ولګل لکه سان ته ضرورت چا کله لار نو مشرکین و تا په یو ځای کې پټ کېنا سل په یو شو چې د مجاهدین له روان دي کمینه و ته ونی و سل کسان په سر وتل او په یو ځای کې و تا کېناس کله چې د مسلمانان و یو دښلو یو سوري د لاندې نو دی په سرال او ټولی وجل د مسلمانان ټول شهیدان کې سیوا د محمد بن مسلمه چې دا به زخمی شه او دا او کړته وکړو چې زخمی شه کړه دا یوه مینه په ځان باندې سره واچول او غل سم لاست دا د خیر مجاهد طریقې چې مړل نه غزان د شي حساب کې لګه مړ وینه په غزه باندې واچي چې غزه د مرګ لګه بسري واچي یا په بل ځای باندې واچي مدم د شه وکړل پدې مړو کې ځان مړې حساب کو دشمن په وګړه زړه وګړه وای کټول ختم شي ایسته ته لاړه پدې کې دا په دې حالت کې پروت پروت یو مسلمان پر راځي چې د ولید جدا محمد بن مسلمه ده نو ان لله یو له دوت اشاره وکړي چې ژوند دی ما بیا دا راونیو دلاسه ونیو دا غزینه نقل کو مدینه ته بوته په زخم په حالت کې بوته نو مسلمانان ته دلته دا مصیبت ورور شه نبی صلی الله علیه وسلم پس نږدې بل غزوه ام دغه ځل قصي ولا په شو کړلا ابو عبیده ابن الجراح رضی الله عنه صحابي چې دم په عشره مبشره او کې دی غل صحابه چې په یو مجلس کې د الله نبی ویل دا ټول جنتیان ابو بکر فی الجنه او عمر فی الجنه او عثمان فی الجنه او علی فی الجنه او ابو عبیده ابن الجراح فی الجنه دا صحابي دی دا ویل غدل سلوې کسان ورکه چې دغه خلکو به ورشه او بدلته واره دې مرګرو دا به ورانه حمله چې به وکړله مشرکین زده وتختیدل یو کس د د پلاس باندې رانه سیوا د یو کس نه چې هغه ونی هغه ایمان راوړ هغه تم سونه چې کی ایمان راوړ د ایمان راوړ نه باسي وجره نشي خو دوه مردا چې غنیمت یې راوړ دا یو نه دا به درې مغزو نږدې وشه دا مختصری مختصری غزوات دي او سرایا دي څلورما پس نزدې نبی رسول الله بل وکړله چې زید ابن حارثه به ولېګا زید بن حارثه جمو ملاقات ته جمو د مکه مکرمه ته نږدې علاقه ده مر زهران کې چلاشه دلته قبيله ده د بنو سلیم او جدال رانکاری دي او دیم د احزاب په جنگ کې ډیر غټه برخه اخستو د مسلمانانو په خلاف کې ندی په ورشه دا د پور کې دی خلکو ته هغه بدلی ته اخلي به ده الله عزیز او انتقام ده هغه زاد دي چې څوک دغه نه فرمانی کوي ته بدل اخلي رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه شان دي زو انتقام ده بدل اخلي د دشمن نه دشمن نه بدل اخسل د دین ده دا مسلمانانو چې په سرولې ګل نو هغه دشمن به وتښته چې وتښته نو دی یو زنانه ونی ولا حلیمه دا غینم اینه تاسو وګورئ دا چرته لري او بالکل تری دي لیکن زبا یو زیاده روښانه چې پای کې دي یو ګړي بزي او خان او قیدیان دي قیدیان یعنی ولیدی د نور عربونو او صد مسلمانانو هغه به دروښه احمد دي سره هغه تغذیه ورکو د مسلمانانو بچو ورلغه ګړي بزي او خان یې مرويستل او قیدیان یې مرويستل او دا سره نه مرواستل رسول الله صلی الله علیه وسلم د غزنانه معاف کړله چې زتا دونه احسان زمنګ د مرګور سره وکړه تم معاف او خاوني متوروبا کړه چې دان دسته اغه دې مولا سوونه ویلې د کفر حالت کې خدای له معاف کړه ځکه یو نیکی د مسلمانانو سوا کړه قانون دی چې یو کافر د احسان وکړه د احسان بدله د احسان دی هل جزاء ول احسان الا الاحسان دا د موالات مثلا نه د کافر سره دوستی نه دا خدای احسان بدله او په احسان باندې ورکه چا د احسان کړه ته مو سه احسان وکړه یو کافر در باندې سلام واچو ته جواب ول ورکول شي اغه ته بخمه خمل او ته بخمه خمل او درې شکل چې هر بي کافر نه ندا کایو د دین بعد بل سریا د نبی صلی الله علیه وسلم د طرف اولی ګل شو د زید ابن حارثه عیسی لاقیته عیسی داسه ولا قوجی په ای کی غرونه او ونه بوټی په ګډیر ولاړو کوه په ګډیرو د نبی صلی الله علیه وسلم مرګری اولی ګل ډیر کسانی ولاړل چې تاسو لاړ شئ او د قریش او قافله را روانه ده د شام نه په دې لار لار باندې راځي دا ونی سي د دې کله لاړ په هغه علاقې کې پښولو په باغونو کې په غارونو کې ویو ځبل پښولو چې دا دشمن را باندې خبر نشي کله چې دشمن راورسید قافله دا ایر روانه و په دې کې ابو العاص ابن الربيع دا مشر دی او ټول امانتونه د دسر دی د قریش امانتونه ټول دل ورکړي چې تمنګ د پاره تجارت په کبه شام کې او دا د نبی له صاحب دوستان زوم دی زما دا سره دی چې په بدر کې منولې شوی به رسول الله سم پرې خو دا او دا شرط به لګولې چې زما لور بره رخصتې چې زینب د بیا غره رخصت کړل او وفاداری وکړه او صبر دلا کافر دی په دې ما بین کې چې کله دې د غزې تر اوره سیدل مسلمانانو په حمله وکړه ټول قافله ونیول ټول مالونه هم ونیول او دا ابو العاص دائم ونیول لیکن په لار کې تخلاص او تخلیه د مدینه ته لاړه مدینه کې د تپته وجه دلته زما زوجه د زینب باندې دغه په کور باندې ورننه واد زینب رضی الله عنها د نبی صلی الله علیه وسلم لور ده داوی کور دا وراره او هغه نه پنای طلب کړل چې ما دا مسلمان وژنې ته مال پنای راک ایوله پنای ورکړله تشبیه دا کار وش کله چې نبی صلی الله علیه وسلم د سر په منځ باندې ودرېدل زنانه هم منځ ته راغلی هغه زمانه کې طریقه دا و چې زنانه به د رستنو سپونه کې ودرېدل د چې پرده به نه کوله چې خامخ حدیث دیوال وو یا د چې پرده و ته واشه نه نه خو ودرېږي دا باز خلک دی واره کې ډیر احتیاط کوي په بازارونو کې احتیاط نه کوي خپل پروانه چې کور درانه وي پای کې احتیاط نه کوي خو د دین په مسلو کې چې کله شریعت اجازه ورکړي هغه ډېر احتیاط نه کوي کني زنانه باندې مسجد ته دن راتلو شاته بولاړې وروسته نو سپونه کی نبی رسول چې په منځو درې ده نو شاته د زنانه आवाज چې انی اجرت ابو العاص ابن الربيع ما دل په نه ورکړل چې دا به نه وجدي کی سو به نه وجني نبی صلی الله علیه وسلم چې کله د منځنه پاره شه مرګر ته تاسو د आवाज واورېده اغه له عوامره ده دا د زینبی आवाज ده او الله وی شاهد ده گواده چې زند دي واقع نه نیمه خبر لکه څنګه تاسو ته اوس خبر شو دشت زم اوس خبر شوم رسول الله صلی الله علیه وسلم غیب علم نو دا د په دوه هم د پاره مو دي د پاره چې مخکې سمنګ سم مشوره نه کړی دی بارا کې د خپل لور سره سم مشوره نه شوی خو زم اوس خبر شوم او تاسو اوس خبر شوی چې ابو العز دا شاین ولې شوی ده او راغله د زینبې نه پنای طرف کړه دا واقعي ولا پنای ور کړله او په اسلام کې قانون دا دی چې یو ادنا مسلمان ادنا یو زنانه یو غلام هغه یو کافر له پنای ور کړله چې دا به څوک نه وجني نبی به یو مسلمان نه وجني یسعى بذمتهم ادناهم نبی رسول الله فرمایي د مسلمانانو زمه چې دا دغه وعده کوي یو ادنا سوی دی یو کافر سره وکړل کنه ټول مسلمانان به دغه حفاظت کوي چې زموږ مسلمان رول لوز کړی دی څنګه به دې کافر منګور شو هغه کافر ته بسنه وي خو دې کې ګوره شرط داده چې کافر به حربې نه جنگي باندې کوي کافر او به جنگ کاوه جنگ لراوته او تر ټوپک وسره دا یو مسلمان ول په نهي ورکی تی وجلش هغه ته وجلش هغه کې پابندي نشته ده لکه څنګه چې د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه واقعا بیان کړو چې هغه امیله پنای ورکړی و لیکن بیا مسلمانانو هغه مردار کا وی واجه وجه دا چې حربی کافر تر ټوپک وسله شي د خپل زمانه مطابق اسلحه وسره و زدید وجه نه دا اوس د سړی دی چې د ساتور ټوپک نشته جنگ نه دی راوته نو زینب ولا پنای ورکړه نبی رسول الله پنای ومناله چې بالکل چې تاول ورکړه ټول مسلمانان به ورکړي څوک هغه ته سنه شي ویل دا د اسلام کمال دی چې دا ټول خبره یو ده دا ټول مؤمنان مسلمانان خبره به وي د وادي به سخت پابندي د شي باندې چې مسلمان پنای ورکړي بلې وژني چې کافرو کې غلط شهرت وشي چې دا مسلمان د څه خلک دي چې به وادي خلک دي به لوز خلک دي څه قانون نشته څه ترتیب نشته دي د مسلمانانو خاص ترتیبی کړی چې خلافت اسلامي په اګری خپل ترتیبونه وي چې دا پنای ول ورکړل ابو العاص بچ مالونه ټول تل راوړل شو مدینه د مسلمانانو راوړل جهاد کې حاصل شو دا مالونه دا اوس غنیمت دي مسلمانانو باندې تقسیمي نو بدی کې ابو ربيع ابو العاص بن ربيع سوال وکړو چې دا څه وکړي چې دا مالونه ما ته واپس کړي پر دې امانت دي ما سره او زه به مشرکین له واره کما دا مال راکې سوال وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګور ته مشورې په طریقې ویل کې تاسو دا مال ته واپس کړئ واپس یې کړئ زور تاسو باندې نشه ده که حق تاسو ده په غنیمت کې چونی ولې شي به د مجاهدینو حقي لیکن دومره ده که تاسو ولا ورکوي نو دي کې بخیر فایده به کوي وي ټول مسلمانانو دا مشوره دا چې ومنه لای شي قلیل او کثیر ټول واپس هغه منون کې خلکو دنیا والا خلق نه تابعدار خلک او تابعدار یې ماده پکړي راځي تا وا صحابه زکه کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري پکړي راځي تا ټول مالونه واپس ابو العاص بن ربيع اگر روان شو او د ټول مالونه ځان سره واخست قابله به توافست او مکه ته لاړو دا مالونه مشرکین ته واپس کړو ار څو را وخت چې راشه ست امانت دا واخل ټول لور امانتونه چې کله ورس پارل دا یو ته ویل چې ما ستاسو امانت دا کا غیر بالکل تدیر وفادار سره یو صفاتونه ولا وکړل په دغه ځای کې هغه ویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله زه د توحید او د رسالت غوي ورکوم زه مسلمان یم په مدینه کې مې زکه ایمان نه راوړو چې تاسو مشرکین به به وایو چې د پیسې و تختول د مال له خاطر چې د ایمان راوړو زمونږه قافله د وسلې و او غلای وکړل د خیانت ګمان برابر نه کوي مالونه مې ته واپس کړو نو زه خپل بصیرت باندې خپل خیرتیا باندې هغه ایمان راوړم نو ګوره د نبی صلی الله علیه وسلم دغه خېګړه او د صحابه دا خېګړه څونه فایده ول ورکه چې هغه ایمان راوړ او دغه په سری باندې نور خلکو ته څونه الله خیر ور ورساو زه ایمان راوړ دا کیسه مخې مون ویلو اشاره تن د فیدی لپاره به ویو وای کله چې دا مسلمانانو نیو نو دی وخت کې وته ویلو چې ته د څه وکا چې ایمان راوړ دا څه کافر شه دا ټول به تاله در کوستابه شي زکه د کافر مال له تا تیار راوړې او ایمان راوړ دا مال بټو ستایش لکه ولا کور کوی دي ټوري بس ته شي خبر مال دارش ناغه وې دا خبره وکړه چې بئس ما ابدا به اسلامي دا خبره بده خبر ده چې مسلمانۍ کوم او اسلام د لاول په خیانت شروع کوم لاول د خیانت کوم به د اسلام کې داخلي کوم یا اسلام کې داخل شمه دا واره دی اول عمل ما خیانتي دا خود انسانیت نه خلاف ده دا د ایماندارۍ نه د شریعتوب نه خلاف رجزه شو کوم دا دغه یو خیرتي او عقل مندي و چې د شکاره وکړه امانتونه ټول ادا کړو او داګه نه بعد ایمان راوړو او د مکې نه به هجرت وکړه مدینه ته راغې مدینه ته چې کله راغې نو نبی صلی الله علیه وسلم د خپل خزه بي ته واپس ورکړل رد زینب علی بالعاص ابن الربيع بعد ثلاث سنین بالنکاح الاول درې کاله پس یا درې نیم کاله پس دا ول بي ته ورکړل واپس پاغولنی نکاح باندې مخکې زمانه کې د زینبی نکاح د دس جایز و زکه د کافرانو د نکاح نه مننه وراغله دغه د کفر حالت کې او زینب د اسلام په حالت کې و لیکن به هم نکاح نماتې د لازه کو اصول دی چې یو سره یو زنانه ایمان راوړي او خاوند یې لا کافر دی نو دا نکاح به علامه تیږي چې عدت تیر شي او چې عدت تیر شنه د خزل جایز دی چې د بل خاوند سره نکاح وکړي لیکن که نکاح و نکړه تر دې چې هغه زور خاوند ایمان راوړ کال پس دو کال پس پنځه کال پس لس کال پس ایمان راوړ او دې لا نکاح نه کړی نو زور نکاح باندې باقی پاتې کیدی شي اصول دی ندلته هم پاګه زړه نکاح باندې زینب رضی الله عنها بیت ابو العاص تور واپس کړه او دا وسره یو کال دو تیر کړی دی به زینب رضی الله عنها په اتم کال باندې وفات شوی ده اتم کال باندې دا پشپغم کال دا واقع راغی هغه په اتم کال په ابتدا کې وفات شوی ده شی نیم کال یا څه کم دو کال دمر وخت یې سبه تیر کړی نو دا واقع په دې کې راغلی و په دې شپږم کال باندې دا واقع ده ابو العاص بن ربيع رضی الله عنه د ایمان او د دې نیول واقعه دې په شی وړه سریه بلوا مختصره وانت چې غم د زید بن حارثه و طرف علاقه نبی صلی الله علیه وسلم لګلی و طرف علاقه طریقن په اعراب سګیر رسول الله صلی الله علیه وسلم میش کې ولېګله زید بن حارثه رضی الله عنه د تکړه مجاهد زید بن حارثه رضی الله عنه د دې وجه اکثر جهادونه کې باغ رسول الله صلی الله علیه وسلم لېګو په دې تکتیک باندې ښه پوهیده دا ولېګو چې دولس کسان له ورکه چې تاسو لاړ شئ واد القرا علاقه ده اول ته د دشمنانو سدس حسم معلومیږي چې اراده لري څوک د مقابله نه تاسو د دشمن احوال معلوم کړي زید بن حارثه چې کله هغه علاقې ته ور ورسېده دشمنانو په حمله وکړله دا لک کسانو دولس دشمن ډیرو نو نه کسان یې ووژل مسلمانان نه کسان شهیدان شو درې کسان د عین اخلاص شو چې زید بن حارثه پکې وو او دوه کسان نورو د درې کسان را اخلاص شو مدینه ته رال نه کسان شهادت مندک مسلمانان ته کله داسې حالت هم راځي به چې دی پکې وژلې شي او غالبا کافران وجلی کیږي غالبا د مسلمان د لاسه کافر ډیر مړ کیږي او ایمان والا او جهاد والا چې دا کم مړ کیږي دای د لاسه د دین رسته بلا یو واقع را ل چا صحیح حدیث کې ذکر شوی دا آیت جيش الخبط وای حدیث بخاری کې راغلی دی جيش الخبط جابر رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم ویلی ګلو چې تاسو لاړ شئ د قریش یو قافله ده وغه د شام نه روانه ده غیدې نیولو په سلار شي موږ درې سو کسان ویلې ګورو درې سو کسان لړو او دغه یو علاقه کې کېناستلو چې دشمن په دې لار باندې روان دي نشو به نو وای موږ سره تو خوا کجوري مزه ساخسته وي نو دا کجوري ورورو ختمېدلې شریک مې زه ته واچول نو به بده زما مشره په بده مل جراه نو هغه به وای دا کجوري منګل لاس کې لګلګ را کولې چې دا خوري به دی وخت یې راوي ترې چې اخد مې شولې نه به دوه دوه درې درې کجوري به را کولې دا ورځي په هغه مو وخت یې راو به یو کجوري به را کوله هر ورځ یو کجوري به دی مو وخت یې راو چا دې ته پوښتنه کوي به دی یو کجوري تاسو څنګه وخت یې کړه اغه ته ویلې چې دا کله چې یو وخت مشول نه منګا یو به سم به ارمان کاو په یو باندې دا وخت یې راولې وبم خلق وی واشه ولا وسبوم بس سکله سی خلق به ماړه ولا ولا شنو سخت دی تیر کړه پدې کې ډیر ورځې په مومن تیر شو دغه حالت کې اتل له سره دی نو پدې یو لار باندې روان د دریاب غاړه وا پدې کې د الله کار ته وګورئ د دریاب نه یو غاټ حیوانه د دریاب را غورځولې وو یا پدې وخت کې را گزار کې یا د مخکنه را گزار کړه شوی وو فالقى الينا البحر دابه بل وایت کرازی العنبر د عنبر په نوم باندې مایو وې دا راوځار کړو بس موږ دا یو خواږی دی رښو د دینه مو وکړه پرې کولی او په خولې به مو وړلې و مو اتل له سره یو موږ په هغه باندې تیرې کړل په دا یو مې باندې موږ اتل له سره تیرې کړل بدن مون په غوړاورا غوړاو او هغه هم دا یو خړل په دې مو وخت نه و حتا ثابت الينا اجسامنا چې بدن به تروش د نه خوراک د وژنې کمزورې شو او د دې وخت د خورلو د وژنې بيزه طاقت ور شو بدن کې طاقت پیدا ش کله چې داګه ډوکی فائدې شو ابو عبد ابن الجراح رضی الله عنه وي داګه پختې راوخ سده چې ودره ولا یو چت اوخ او یو چت سړی هغه په اوخ باندې ودراو او د دې پوښتې د لاندې تیر کې دی لکه د لاندې به وې دغه لاس هغه تورونه رسیدا دونه چې د لکه سترګې دونه غټه و دا یو سترګې د کاټې چې ور دیار لس کسان صحابه موږ سترګې تورنه نه وېتلو دا یې په سترګې کې دیار لس کسان زیږی شو دونه غټ حیوان د دې ندامه لمی چې الله سبحانه و تعالی یو مدد را لګل د لکه کله چې دی واپس رال نبی رسول الله دا قصه وکړه دا الله رسول علیه السلام فرمایلی چې هو رزق اطعمکم الله دا یو رزق دی چې الله سبحانه و تعالی تاسو درکړی دی الله تعالی په رزق درکړی شوی دی تاسو سره دا غنه څه وخښتا مونږ دې جاو یا رسول الله مونږ باځه وچا کړی دی نبی رسول الله ته هغه واخستلا وی خوړه ده اشاره دی ته و چې دا یو برکتی رزق دی دا کرامت ولا رزق شوی دا برکتی وی او بل اشاره حلت ته ده چې دا د څه حلال لږ زم خورما یعنی څه شبهات څه کراهیت بکې نشه نبی صلی الله علیه وسلم به د مرګور نه کله کله د باندې شی مطالبه ده دیده وجنه کوله چې هغه ته دا ښکارې کیږي دا تاکم کار کړه دا ګوره بالکل جایز کار دی اس مکرواله بکې نشه کله کله یو سره دي چې بل ته وای ته وخره خو زما ته ورانه نه کی خپل ځان سایتي زکه چې څنګه څه کراهیت یا شبهه کیو ته ښکارې کیږي او بل چې باندې پابندی نشي لګوله رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله اسم کروشه نو مشتبه بنو نو مرګور ته به چې مالم به کرا کوي ول ورک و دا رزق دی د الله تعالی په تاسو در کړه شوی د دین دا فائدہ معلومیږي چې صحابه کرام ته الله سبحانه و تعالی ډیر کرامتونه ورکړي یو دا غنه ده دام د کرامت سره د جسې سره نشنا مدد وشي په دې ځای کې چې وږي او الله د خوراک پروګرام ولوي دیو په دې دا معلومه شو چې د دریاب حیوانات ټول جایز دي سیوا د سنځخانو نه وګ چې توای په فارسی کې منډه کوردو کې دغه حرام دي او سلحفات دا دغه شه د تمساح علماو لیکلي دي او سپیو خنزیر لیکلي دي چې دغه نه بغیر نو ټول حیوانات حلال دي یو باقي کې دا هم ده لکه دا روایت هم استدلال کې دي چې اگر کې بدی کې دا راځي چې دا عنبرو او عنبر د مې یو قسم ده لیکن د نورو دلایل معلومه چې د دریاب حیوانات حلال دي بل فائدہ چې دا معلومی خلکو دی عوامو کې وهم ده وای چې مایا کړه د شپږ کیلونه واوړي یا د دینه زیات شنه هغه حرام شي په دې عوامو کې دا خبره مشهوره ده دا دروغ دي په دریاب کې غار غټ حیوانات هم حلال دي لکه د دې روایت نه معلومی دونه غټو چې صحابه 300 کسان اتل سره دی بيتري کړي دونه غټ حیوان دنو دي کې سم معنیات نشته ده ځان حلال او حرام جوړول نه دي جایز حلال او حرام د پاره د شریعت قاعده اغه شته اګه ته بسړی ګوري الله رسول چې شی حرام که حرام شی نه دی حرام کړه بس حلال ځان حلال حرام بیانول نه دی پکار دا شپږه ته غزوات او سرايا د بنو لحان څخه جوړ نه به جوړ شي او د قرطاله څخه جوړ د لس به جوړ شي دا غزوات وشول په دې کال په دا کال لا پوره شو نه دی دا وړي وړي غزوي دی د دین بعد یو غټه غزوه چې په هغه کې ډېری فیدی او اسرار را کار شوی دی اغه غزوه بنی المستلق دا دا حدیث کتابونه کې دا غزوه المریسیع وای بنی المستلق ما دوی بنی المستلق خلق دی او مریسیع دا لاقینم دی یعنی اغه لاقا چې مریسیع نوم دی په دې کې جنگ شوی دی یا اغه غزوه چې د بنی المستلق څخه شوی دی بنی المستلق دا یو قوم دی د دې مشر دی حارث ابن ابي زرار دا غنوم دی دا یو خبيث سره او زراري لکه ابو زرار دی کنه حارث ابن ابي زرار زراري سره دا اراده وکړه خپل قوم او نور خلکو ته دعوت ورکړي چې زوی په دې مدینه باندې حمله کوي د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ختمولو کوشش کوي تا ګرانه مې شته پر دا کوشش کړی چې اسلام ختم کی خو ځای نه ده شوی اوسم دا کوشش شروع ده په ډیرو چته په معنا باندې لیکن الله دفاع کوي ان الله يدافع عن الذين امنوا در رسول الله صاحب ختمولو او داغه دا مرګورو د ختمولو او د مدینه د ختمولو لپاره یو غټه حمله تیار کیو په مدینه باندې د حمله وی رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه جواسیسو داغه عیون هغه ته فتوا لګیدا چې را د سیراده کړای شوی دا نبی رسول الله یو صحابي ویل ګوریدا ابن الحصیب الاسلمی رضی الله عنه چې تلرشه او رشته احوال معلوم که چه ده شده که نه اغلر بنو المستلق علاقی تا وراره او انده دی مشر سمیده و شزانی تا بدل لا بدل او خبر اتری مصر وکره لی دا اغل خبر نه معلوم کرده چه او دا اراده لری پا مدینه حمله که و پس راقه انبی صلی اللہ علیہ وسلم تیلوی و چې او دا واقعي شنه دا ایو پرشته باندې حمله کوي په مدینه. نبی صلی الله علیه وسلم مجاهدین تیار کړ ځان سره، ډیر کسان ځان سره واغست، زګه غټه غزوه ده او ور روان شو. او دلته په مدینه کې ابو ذر زانو او څوک بل صحابي دی، دای په مسجد نبوی باندې امام مقرر کړ او خلیفہ په مدینه باندې مقرر کړ، خپل روان شو. ډیر مجاهدین سره دي او دا د شعبان میاشت دا، ابتدا د شعبان دا، دویم ورځ د شعبان، رمضان ته لږ ورځې پاتې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم روان شو هغه ځای ته ورسېد د دې علاقې ته. نو یو د سیرت واقعې دی، یو د حدیثونه معلومي. د حدیث نه آسانه خبره معلومه ده، هغه دا د جنبی رسام کړ دی ته ورسېد، دی د غفلت حالت کې پته وته نه و. هغه مې جاسوس را لېګلې و، حارس ابن ابي زرار یو جاسوس را لېګلې و د مسلمانانو د احوال د معلومولو لپاره. مسلمانان په پوهې شو، هغه ونیو او قتل یې کیسه ختم یې کړه، اعدام یې کړه، ځکه چې داسې جواسیس چې کله ختم شي جاسوسان نو جهاد ته ډېره فایده رسېږي. اکثر مسلمانان چې شهیدان کیږي او یې تکلیف رسېږي، د جاسوسانو د لاسه رسېږي. د دې وجه نه دا د امریکایانو غټ کافر هم دی، دا غین غټ کافر دی، دا مرتد معنی د اسلامي کافر هم دی او ضررین دی او منافق هم دی، او د کی ډیر زیات نقصان دی. اسلامي په پیسو باندې خرڅ کړی دی، دا ډیر مزيري. نو نبی رسول الله سم دستي قتل کړ، څو دعوت یې ملور نه کړی، د ایمان راوړو خبر شو دا دایمونه کړ، بس ختم یې کړ. یا شوشو ناغی ته بالکل فتح ونه لګی دا چې دی په ورل دی د یو بو په غاړه باندې ورو نو د غفلت حالت کې چې کله مسلمان په حمله وکړي دوه واره منډه کړله، ته کورو نووتل او غړي بزي خزي ماشومان یې پریښودل او سړو منډه کړله، ورونه ته وتښتېدل. مسلمانان په یو قادر نشولو، څوک یې ته ونه نیو سیوا دې زنانو چې هغه ته ونه ولي ماشومان یې ته ونه ور غړي بزي او مالونه ته ونه. هغه سان شي چې کوم د ټولې ته ونه ولا کوم کسان چې جنگین هغه وتښتېدل. دا د بخاری د روایت نه معلومیږي چې د غفلت حالت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په حمله وکړي او تښتید. د سیرت نه د شي معلومیږي چې نه د سلیکشن جنگ هم پدې کې شوی دی. د دې دوه خبرو کې سمونه افات نشته ویلي، وای په هغه کې څه کسان هغه مقابله تر ودل رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د دې طرفه هغه د هغه طرفه د غشو گزارونه وشو. پدې کې د الله نبی وای امر وکړي چې حمله پی وکړي، چې حمله پوه شو لس کسان یې دا غینه وجل، چې وی وجل هغه ټول تسلیم شول. الله به روبره واچو په دې سره کې چې رمو مقابله نشو کولای. تسلیم شونه هغه ونی ولې شلو، غلامان داینه جوړ کړی شو، د ځانه وینې جوړې شولې، او مسلمانانو کې هغه تقسیم شول، مالونه ارسه تقسیم شول، وینې هم تقسیم شو، غلامان هم تقسیم شو، اموال هم تقسیم شو. نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم لا د غزیا واپس شو نه دی، چې په دې کې ثابت ابن قیس ابن شماس رضی الله عنه صحابي داغه په برخه کې جویری رزلن ها دار رسیدلې وا، جویریه چې دې نو مکه بره وا، رسول الله صلی الله علیه وسلم بدل کړې جویریه بنت الحارث. د دې مشر چې کوم د دې علاقې مشر د دلور دا مصابته مې قسم شماس په شوتو ضرورت نه دي، چې ویل چې ما سره مکاتبت وکا، مکاتبت دې ته وایي چې غلام ته وي دونه پیسې راکې تا آزاد کوم، او دې مطالبه وکړ ما ازاده کنه خو به ځکه زده یو مشر لولي مجزو وین زنه منو دا به غوري ما ده پاره مصابید مقیس جماس وته یی دونه پیسې راوړ. اگر حالا او نبی له سامنے مطالبه وکړه چې رسول الله دې صابید مقیس جماس زو مکتب کړه ما باندې پیسې وړې ته ما سره کې مدد وکړه. نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته ویلې چې زبه دا ټول ما ست اخلاص کوم، او د دین غوره شی به در وکه مغدا ده چې مال بل زخ خلاص کوم، تا آزاد کوم، او تاسو به نکاح وکما ستاده کرام او عزت لپاره، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح دا ډیر عزت یو شخص د چوسوي دی، لوی اعزاز ورکول غلا. خدای سي نکاح ځکه کوله چې دا د مشر سړی لور ده، نه د دې په وجه باندې دا قوم ایمان تر ته ډیر مایل کیږي. نبی رسول الله به زوم شي نه، د زوم خبره به عربو ډیر مانلا، عربو کې عادت دا و چې د خپل زوم خبره به دې شمال لکه د خپل بچي، تکه قران کې دې اشاره راغلی ده په سورته شورا کې الا الموده فی القربات. مې دې دغه حکمت او انزل الناس منازلهم ولا قيادهم د چې د چا څونو مرتبه نه دونه عزت به کار دي د دې پلار او د دې زنانه یو قسم عزت یې کاوه اعزاز ولا ورکاو اگر کا پلار کافر دی خو چې د اعزاز ولا ورکړي شي کېدې شي ایمان طرف ته مایل شي دا په دې باندې راضی شو الله نبی صلی الله علیه وسلم دا غي پیسې ولا ورکړلې او هغه ثابت ابن هغه ثابت ابن قسم شمس ته ورکړلې انا آزاد شو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم کاوه او دې ایمان راوړ مسلمان شو له وخیر خلکو عقل مند زر په خبره باندې پویدل چې ایمان راوړو مسلمان ته پته ولګیل چې جویری سره رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح وکړل په دې کې هغه راولګید وای دا خو د نبی صلی الله علیه وسلم سرګنې شول او د رسول الله سرګنې دا هغه د من غلامان کړي یو راولګید خپل آزاد کبل راولګید خپل غلام او انځه آزاد کبل راول سل کسان آزاد شو بده وقال اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم سرګنې دا هغه د کرام او د اعزاز لپاره من هم دا خپل وینځ غلامان آزاد او غیم آزاد کړ عائشہ رضی اللہ عنہ وای دا جویدی چې وا دا ډیره برکتی خزه و خپل قوم د څه زنه موږ نو لیدلې چې د دې په وجه باندې قوم ته دونه پیدا ورسیږي لکه څنګه چې د دې په وجه باندې د دې قوم ته پیدا ورسیږي جویدی رضی اللہ عنہ یو نیک زنه ده امهات المؤمنین صالحات کې به داخله دا ډیره حدیث هم تنقللی ذاکره خزه وډیره حدیث کې راغلی یو صاحب مونږ به چې وکړو هغه لږ بجو پر تقریبا ذکر تکې نه استله دا دغه طریقه وا د دې ډیرو خوراکونو څخه کونو د دې ډیرو خوبونو نه چې وا جدا وا نبی رسول الله د یو ورځ وی دا ویلې چې ته ما هغه حالت باندې نست زه چې د نوتلې وم او ویل او زما شانت نست په هغه مسله باندې ذکر کوم د الله نبی او دا ذکر زورو کو چې دا وایا لږ اسکار او ډیره فائدہ بکیلا سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وعلى ذكر يتورو خود شدا وای دا شار دری کړه تی وینه دا به وای دمره وزن پدی کې ده شدا تا چې څومره ذکر کړه ده دا غینه به دا کلمې ډیره وزندار وي سار نه چې تر گرمی پورې تا څومره ذکر کړه ده دا غي وزن به کمی او دا ما چې تکم کلمې درو خود لې بدري چې درې زلې وي نو دا به دا غینه زیات وزندار وي دا غنی که زنه نو قوم ته دا فایده ورسیده غزوه د بن المستلق دا اسانه غزوه و دسی خاصه مرګونه بگی اونو شو سیوا د مسلمانان نه یو مسلمان سره چې وغه وجلش هشام دا غنو هشام می سبابه هغه د یوان سایری صحابی پلس شهید شو د خطا د وجنه ده ګمان چې دا غین دشمن دی او منس کې هغه مسلمانو په خطای کې دی ولګیدا شهید دا غورو مقیاس دا غنو او کافرو نغره او د ایمان داوی او کیسه مسلمانم چلی کاو نبی رسول الله مطالبه وکي د ازما ورور په خطا کې وجه له شوی د مال دیت راکې الله نبی له دیت ورکه زګه د مجاهد دلاسه چی خطا ان قتل وشي د دیت ورکه ولې شي بیت المال به ورکه امیر المؤمنین به ورکه مشران به ورکه زګه د مسلمان مينه باسه نه ځای کی چې بس هر څوک ولا وجنه وې شي نشته لکه زمو په دې زمانه کې مسلمان وجهلې کی یو دیتونه نه ورکړي کی دا نقصان دی مسلمان چې وجهلې چې دایمه مقابله کې به دیت ورکړي دیت ورکا غلا الته دوه درې ورځې مدینه کې وسیده دا میخس په دې مابین کې دغه سړي باندې د سواری باندې قادر شوی یو شړ ځای کې چې دا زما د ورور قاتل له او خطا کې قتل کړي او خدا میخس کافیرو او واسه دعوت اسلام یې کړي ونه پدې کې راغې او دغه مسلمان است شهید یې کوي واجه او وتختی دا مکی دلار او مرتد شبیتا دا مخی مرتد دی خوری که ناسی دعوت اسلامی کرده و بید مرتد شو او دا یویده که بس پیسی میم تر او تخته ولی و بدلا میم دخل رو رواخ استله او زا اول راجع الی الاسلامی ما بوتانو تر اول زرا و پششون بود پرستی ویل اول ما اختیاره که پتول مسلمانان اکی دا غصره دی چی رسول اللہ سم کل فتح دا مکی وکلالا و چې څلور کسان به دا تاسو نه پرې دی کې د کعبې پورې د ځوان دی کنه کعبې د غلاف دې سینې ولې کنه اول د جړاګان کې الله تعالی موج نه به دا امر دار وای تاسو نه غلیز کافر دي چې کعبم دی ولې پرې نه ور کوي یو به دا کسې خودلې وو او اوس تر ازیو باقي اختل خودلې شوی وو او دا رنګ نور یو د وسره نه کې خودلې شوی دا یو جوه ترست ان شاء الله در خپل کې راځي دا خو مختصره قصه و لیکن په دی واقع کې دنه یو دوا غټه غټه واقعې را لې شي هغه ډېری مهمې دي او د فیدونه د مسلمانانو لپاره ډېر کې اگر کې امتحانات هم پکې وو دوه واقعات وګرالو یو د عبد الله بن ابي بن سلول د منافقت خبري او دا غو رانه اگر اخر کېدل او دویم واقعه الافکا د عشره زنه باندې بهتان لګیدل دا دوا نشه نشه واقعې وکړل چې د حدیثو کتابونو کې صراحتن او ډېر خپل انداز باندې ذکر دي چې په بل هفته کې ان شاء الله تعالی دا غو وضاحت کوو او دا غنه چې کوم خپل کلی فیدی دینی ایمانی روزي هغه ذکر کوو به مشیت الله تعالی الله سبحانه وتعالى دې موږ تاسو ته خپل دین باندې بشیرت راکړي او عمل توفیق راکړي صلی الله وسلم. د ایمان تعریف، ایمان دې ته ویل کېدی شي چې په زړه کې تصدیق وي، په خوله باندې اقرار وي او په بدن باندې عمل وي. دا درې کارونه چې درکړل تمامینه. په زړه تصدیق، زړه تصدیق معنی دا ده چې زړه کې به دا راولي چې الله رسول سوی دا رښتیا وایي، دې کې بالکل خطایی درو کګه خبره خیانت دانشته، دا واقعي او حقيقي خبرې دي، الله او دا رسول چې کړې دي. هر خبره چې کړې ده حقيقي ده، که زما زين ور رسیدي کنه خو حقیقت لري. ډيري خبرې به دي چې زه به نه پويګم خو الله او رسول یې صحیح وای. خپل علم به کم غني دي چې به نه وي چې دا زما زين ورونه نشي دا خبره به نه وي. دي چې د ډيرو خلکو ایمان خراب ده چې دا زين نه ور رسیدي، یا چې د ډاکټرۍ د اصول خلاف وي، یا چې د ساينس خلاف وي، وای دا خبره صحیح نه ده. قران او حديث باندې ثبت ګمانه کیږي دا بې ایمان انسان ده. او ایمان دې ته چې تصدیق د الله او رسول کول کستا زین او رسی کنه قبر کې عذاب شته چا لیدل دي هله کوم خلنه دي لیدل نه به منو او قبر خو څنګه دي چې بسنګ عذاب نه الله او رسول یې جشتن مو جشته ایمان بل غیر ده مونږ ته نخ کړی خوشتا ملائکه راځي او نحنا اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون ملائکه باندې کینی شړی دا کله شړې مری مونږ ته نخ کړی کی او الله فرمایلی چې راځي اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد شيء وشفت رتم ملائك الناس اللي كل قيل قيل هي ورز من ذلك شارع معنور إذا نمشر تولي ده نيرا بنا خوش بيد على أهل لرش الله فرما شيء دي خوان دي ودي خوان دي بس دي با إيمان راولي إيمان تصديق قلبي دي تواي تصديق او دیم اقرار په خلوب اقرار کې چې شهادت الله اله الا الله بار بار به دا کلمه وایي څومره چې دی وسه کې د ډیر ډیر وایي نبی رسول الله فرمایي مخکې دا غینه چې دغه خبره شي چې به بیان شي ویله قبل يحالكم بينكم وبينها او درېم عمل بل ارکان دي څومره چې عملونه کول دومره تصدیق به دي مضبوطي ایمان به دي رونق او تازه کی رونق به او څومره چې عمل کم ایدل دسی به دي ونه لنډي بونډي کیږي سپيره کیږي به عمل چې کم ایدل دي دوی د اعمالو ډیرول پکای دا ونه ډیره مزیدار ګلدار خوستوي دغه ته ایمان لري او د صحابه کرام ایمان چې دي هغه معیار دي ایمان د صحابه میاد قران کې راغلي دی فین امنو بمثل ما امنتم کده صحابه بشن ایمان امراله مؤمنان او هدایت ولای او کده چې درانه وړو نبه فین ما فی شقاق وی بعض خلک وایدا چې سړي حج قبول شونه علامه ده چې وفات کی دا دروغ وای نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم حج یقینا قبول شیو یقینا او د صحابه او همر نشه خلاص کاله پس به وفات دا خپل حج نه رستا ډیر وخت پس وفات شو او صحابه کرام نبی رسول الله نږدې وفات شوه دي خو دا صحابه کرام وفات بعض شل کاله پس وفات شوه دي دغه حجۃ الوداع نه انس بن مالک 93 پورې باقی پاتې شوه دي هغه په دې حج کې حاضر او 93 سنه هجری پورې پاتې شوه دي او حج قبول دی ان شاء الله زموږ دا یقین دی چې صحابه حج نه الله قبول کړی دي دا خبره غلطه چا کړه ده بسم الله الا الله درس کوی اخری سورته وای نو ضرر ضرر نه رسیږي او بعض خلک وای چې ضرر در رسیږي دا د ایمان خلاف خبره چې څوک ضرر در رسیږي نبی صلی الله علیه وسلم دا ارشاد دی چې بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيئا في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم سار کدرې کړه دیو نو ما خام پر بوت ضرر چې ورنکی لم يصب عظيم من البلاء لوی مصیبت بنور رسیږي لوی مصیبت غټ چې دا پریشانه کوي دا به تنور رسیږي او کما خام یو نه سره به تنور رسیږي دا حدیث ابان بیاناوه نو شاوته ویل چې الله کدا ته پالج والي غن الله چې کوو دي او ذکر مونږ ترخه دا ویل چې ما ته مګورا په کوم ورځ باندې چې زه دي پالج والم الله ما نه دا ذکر یې کړو ما نه ویل زکه دا پالج را باندې راغی وکړه کړه ورته سیم کیږي کې بل تجربه زمونږ شته دی هغه داره چې دا ذکر به ته وي خو د الله دربار کې به قبول نشي تا به دغه به خوند غونټ ویلې په خوب کې به دی ویلې الله ته به قبول نشي نشته بر باندې اثر وشي کله چې سره ذکر توجه سره وي توجه نه ان شاء الله به یقین وګی ته ضرر نه درسي نه دی غاړه ولا شي نه بشر ته ورزيږي نه بس خوږيږي خو سم الله د حکم مطابق به چلیږي ور شرط صدا ده کله الله د حکم مطابق یو شهید ذکر سار کې وکه اوس په موټر سایکل شور شو مستیب کې کوي کله یو خامنده کله ټیر روچې ته یو کله سکی اوبې دې هغه اول یو د خوب شو نو دا به د خپل ځان زمواري زکه د فساد کاو فساد یې ولیکاو فساد مکوانو ان شاء الله تعالی نه بخوږي دا ذکر کې یقینا د طاقت څه چې دا دی یو نو تاسو به ضرر نه رسیږي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نه رسیږي به دې به یقین کې ایمان دغه ته وایي منځ کې چې وسوسه راشي اعوذ بالله من پکار دی او پکار دی چې وسوسه ترازی غلطه غلطي او ډېرې ترازی پاسابوي دي اعوذ بالله من شیطان رجیم او چرته ته لاړ درې کړې تو که په قرار کلا چې جمعات کې توینی شه بل سړی په ځغنه کې غندنه کې خپل اوږي طرف ته به تو کې بشپ طرف باندې اعوذ بالله وګي دې سره به شیطان ته نه لاړ شي لکه حدیث د عثمان بن ابي العاص رضی الله عنه درغلي رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل د ذکرول په منځ کې العنک بلعنه الله تامه اعوذ بالله من کذا الفاظ شیطان ته ویلی او دا سره ویلی شي په منځ کې هم دا ویلی شو دی اجازه راغلی که فرض منځ کې نه فن منځ دا ارش پکې تبارک الذی ویل ګډیر فضیلت احادیث کراوی د قبر د عذاب مسله اخلاصي صحیح حدیثونه پرونه د مشکات درس کې ویل او ابلام هم تنزيل السجده هم یو حدیث کراغلی دا یو نه د درې روایتونه کراغلی دا بعض علما به کلام کړي چې ضعیف دي لیکن دا غلطه خبره کړي دا عبد الله بن مسعود دلائل نبوت د بهقی کې د حدیث په صحیح سند سره وړه د نغم شته دواړه سره ویل شي د قران د پوی د برکت تفسیر سره وګوري پس هر تفسیر ان شاء الله تعالی خپل خپل فائدہ پکې ده پښتو کې مشته ده په عربی کې مشته په اردو کې مشته ده خه تفسیر ابن کثیر ده تفسیر قاسمی ده دا سره وګوري تفسیر فتح البیان ده تفسیر ابن جریر ده تفسیر معالم التنزیل داخله تفسیرونه دي او د ابن قیم سره بدایو تفسیر ده او زمون د شیخ صاحب احسن الکلام ده یو خزه چې خپل ماشوم وي ملکی ان اعلان دیږي او دماغی تکلیف لري دا کده نو دا بس کوي نو کدا د سې دماغی تکلیف لري لیوانای و بدی سم نشته او که عقل په ځای باندې وو او د دې د لاسه مړی یا غالبا ګمان دی چې د دې د لاسه مړ شي دا په وروړې درې دا بستر پر اچولې دا نه کبه دا چې چې وي وینه به دې تلې وي ځل وي شپې نه وروغي او سار به د ځکه پروتي چې هغه د مرګ ځای دی نو دا نه کده چې دې زنانه تقصیر کړی دی کوتای کړی دی د کوتای په مقابله کې به دا شپې تر ورځې نشي پرله پسې شپې تر ورځې یا اته پنځوس ورځې بنا بر اختلاف دا به نشي او دیت به هم ورکړي خو دیت یې په عاقله او د هغې په خپلوانو د هغې به ورکوي که چا چر تا خسته دیت د حقوق له بعد نه که څوک یخلي وویلي که نیلي نه ویلي هر چې روجي دي دا د الله حق دی دا به ضرور نیسي کوم مولیانه چې ویلي چې دا خو په خوب کې مړی کړی دی او په خوب وي باندې څه نه وي دا غلطه خبره کوي فقه فی الدین نه لري دا مسله د سمه نه ده معلومه چې جوړه دا مسله وکتلی شي بې سړي ته بدلېږي الله سبحانه وتعالی دې موږ تاسو په دین پوهیږي او د عمل توفیق درکړي نږدې نږدې ودرېږي سبونه برابر کوي جزاکم الله خیرا